Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam inşallah nasip olursa Berat gecesi, Berat kandili. Tabi olarak da konumuz da inşallah bununla ilgili olacak. Bu gece ve bugün gerçekten çok kutsal bir gün. Yani insanların Berat etmesi için önemli bir gün. İnşallah bugünü de inşallah akşama kadar da geride inşallah elden geldiği ölçüde iyi geçirmeye çalışalım muhterem cemaatimiz. Allah Teala buyuruyor bizlere bununla ilgili olarak Duhan suresinin başlarında. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hamim, bunlara huruf-u mukatta deniyor. Yasin gibi, Elif Lam gibi huruf harfin çoğulu. Mukatta kesik okunan harfler. Hamim anlamı bilmiyor aslında. Bu Resulullah'a bir şifre olmuş oluyor. Yalnız bazı müfessirlere göre buradaki hamim hayyül kayyum anlamına geliyor ve kasem için, yemin için buyruluyor. Vel kitabil mübin. Allah tarafından şöyle buyuruyor. Vel kitabi, o kitap hakkı için. Öyle kitap ki sıfatı oluyor. El mübin, açıklayıcı olan kitap hakkı için. Allah Teala bu mübarek sure-i şerifesine yemin ile başlıyor. Neden acaba? Biz normal insanlar bile bir şeye konuşacağımız zamanlar eğer önemli ise söze yeminle başlıyoruz bizler bile. Demek ki Allah Teala burada yeminle başlarına göre bu gecenin önemi gerçekten beden çıkmış oluyor. Ve Mevla buyuruyor vel kitabi kitaba. Hangi kitap? Bu tabi lam tarif var. Ahd-i zihni için geliyor buradaki. Yani o kitaba, Kur'an-ı Kerim'e yemin olsun Mevla buyuruyor. Öyle Kur'an ki el mübin hakkı batılı ayırıcı, eriyi doğru ayıran, helal-i haramı belirleyen, bildiren, açıklayan kitap hakkı için. Demek ki Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın Celle Şanühü son kitabı olduğuna göre ancak hak ile batıl, doğru ile yanlış ancak Kur'an-ı Kerim'e göredir. Allah böyle dili, böyle bir meyle buyuruyor. İnna enzelnahu. Allah Teala devamlı şöyle buyuruyor. Azametimizle bizler onu, o Kur'an-ı Kerim'i indirdik. İnme, tabi biliyorsunuz yukarıdan aşağı anlamına geliyor. Bu da gerçekten bu şekildedir. Yani arş-ı âlâ'dan, levh-i mahfuz'dan önce dünya göğünün semasına, oradan da 23 yılda peygamberimize getirilmiştir. Fî leyleti mübareketin. Mevla buyuruyor, Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Buradaki fe zarf için deniyor. Fî leyletin gecede. Gecede indirildi. Öyle gece ki mübareketin mübarek gecede indirildi. İşte birçok müfessire göre buradaki bu gece amaç bu gece. Yani Berat gecesi. İşte bu gecenin bir ismi de Leyle Mübarek'tir. Yani mübarek gece anlamına geliyor. Nedir mübarek muhterem cemaatimiz? Mübarek, bereket kökünden gelir, çoğalma. Hayırlı şeylerde kullanılır ama. Yani her türlü hayırların çok olduğu bir gecede Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Tabii Kur'an-ı Kerim birdenbire Peygamberimize verilmedi. Zaten şura buyuruyor sahabeler, eğer diyorlar Kur'an-ı Kerim Resulullah Peygamberimize birden indirilseydi, ona uyum salamız çok zor olurdu buyuyorlar. Uzun bir fetre dönemi, cahiliye dönemi, insanlar arkeleşmişler, her şeye bozukken birdenbire Kur'an-ı Kerim'in bütün emirle uyum sağlamak tabi zor olacaktı onlar için de. İşte Allah-u Teala onlara Mevlam bunu rahmetiyle 23 yılda tamamladı. İnna künnâ münzirîn. Vela buraya biz o Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Onun ile inanmayanları, inkarcıları inzar ediyoruz buyuruyor. İnzar azab ile haber vererek bir nevi uyarma ve korkutma anlamına geliyor. Demek ki kim Allah korusun Kur'an-ı Kerim'e inanmazsa, kim ki Kur'an-ı Kerim'i önder olarak kendisine kabullenmezse, bunu yaşamazsa, burada işte Allah-u Teala'nın uyarısı geliyor. Tabi hem dünyada, hem kabirde, hem ahirette mutlaka bir cezasını kişi çekecek. Dünyada çekiliyor bu tabi böyle. Eğer toplum olarak bir toplum Kur'an-ı Kerim'e sırt çevirirse, haşa Kur'an önemsizleştirilirse adı cemaatimiz. Yani bu konu çok önemli bir konu muhteremler. Kur'an-ı Kerim önemsizleştirilirse Kur'an-ı Kerim, Kur'an dışındaki başka bilgiler üste çıkarsa, işte bu nedir? Kıyametin bir nevi çanları çalı demektir adı cemaatimiz. Ne yazık ki günümüzde yani böyle bir dönem başlamış gibi görünüyor muhteremler. Yani kimse yavrum Kur'an okusun diye işi sızamıyor kimsenin, ana babaların böyle. Hiçbir ana baba yavrusunu eline tutup götürmüyor Kur'an kursuna muhteremler. Yani Kur'an-ı Kerim haşa Allah korusun önemsizleştiriliyor. İkinci, belki üçüncü, beşinci plana atılıyor Kur'an-ı Kerim. İnsanlar başka bilgiye yöneliyorlar. Tabii her bilgi de lazım insanlara. Ama önce Kur'an gerek. Çünkü Kur'an kalıcı. Kur'an-ı Kerim kalıcı. Şimdi buradan itibaren bu gecenin önemi, özelliği bize bildiriliyor. Peki ne oluyor bu gecede ki? Bu gece bu kadar mübarektir, kutsal kıymetidir. Fiha, işte o gecede Mevla buyuruyor. Regaib gecesinde, mübarek gecede, yani Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gecede. Yufreku, fark olunur, ayrılır. Külli emrin hakim. Külli emrin, bütün işler bu gecede ayrıntılara geçilir. Öyle işler ki hakimin. Hakim, fiil vezinde mef'ul anlamında, mahkum anlamında geliyor. Ezelde Allah-u Teala'nın hükmettiği, takdir ettiği işler işte bu gecede ayrıntılara, detaylarına geçiliyor. Emren bin indina, Mevla buyuruyor, tarafımızdan emrimiz, işimiz olarak. Şimdi demek ki bu gece ezelde takdir olunan hükümler, hikmetlerine binaen bu gece ayrıntılarına geçiliyor. Nasıl geçiyor adı cemaatimiz? Allah-u Teala Mevlamız yeri göğü yaratmazdan önce Allah-u Teala kalemi yarattı. Kalem. Nasıl kalem bu acaba? Kuşun kalemi şu mu bu mu? Hayır muhtemelen. Bir defa madde değil. Yani göklerden daha büyük bir kalem. Mevla buyuruyor. Nun vel kalemi ve ma yesturun. Mevla buyuruyor. Nun Nuna yemin olsun, vel kalemi kaleme yemin olsun, ve ma yesturun, kalemin yazdığı satırlara yemin olsun Mevla buyuruyor. Kalem nereye yazı yazdı? Levh-i Mahfuz deniyor. Levh-i Mahfuz. Henüz daha yerler gökler yokken Allah Teala onu yarattı. İşte nurdan kalem, tabii nasıl bir yazı bilemiyoruz aziz cemaatimiz. Mesela günümüzde bilim, teknoloji çok şeyleri bize açıklıyor bunları. Mesela görüntüyü de alıyor, sesleri alıyor, renkleri aldığı gibi. Demek ki Allah'ın yarattığı o kalemde, evet, Levh-i Mahfuz'a yazdı ama nasıl yazdı? Harf mi, rakam mı, şekil mi bilemiyoruz tabi. Yazı var orada. İşte ne olacaksa kıyamete kadar her bir şey orada yazıldı. Yazıldı. Bu gece, yani Regaib gecesinde bir senelik olacak olan olaylar oradan alınıyor, görevli meleklere teslim ediliyor muhtemelen. Bak, bu var şimdi işte. Bu gece bu oluyor. Yani bu geceden gelecek yıl bu geceye kadar yeryüzünden ne olacak? Atmosferde ne olacak? İnsanların her türlü halleri orada yazılı. Onlar da alınıyorlar, meleklere veriliyorlar. Erzak ile ilgili konular, erzak, erzak, rızkın çoğulu, rızık, gıdayla ilgili konular. Yerdeki karıncanın gıdası da, uçan kuşun, kuşun gıdası da, balıkların gıdası da, hatta içindeki hücrelerin gıdaları, mikropların gıdaları da, hepsi orada yazılım bak muhteremler. Tabii insan beyni bunu kavramakta güçlük çeker, hatta kavrayamaz muhteremler. Yani bu kadar ilahi kudret, azamet insan beynine tabii sığmaz bunlar böyle. İşte bu akşamdan gelecek bu geceye kadar, gelecek yıl bu geceye kadar rızıkların taksimi meselesi kime veriliyor? Onunla göre meleklerin başında Hazreti Mikail Aleyhisselam var. Mikail Aleyhisselam bu veriliyor. Demek ki bütün erzak onun emrindeki meleklere bağlı. Yine bu geceden gelecek yıl bu geceye kadar yeryüzünde olacak bütün afetler, nerede deprem olacak, nerede sel baskı olacak, nereleri batacaklar, hava koşulları nasıl olacak, ısı, yağmur, sel, sıcak ne olacaksa, bunlar da Cebrail Aleyhisselam'a verilen muhteremler. Yani afetle ilgili konularda Cebrail Aleyhisselam veriliyor. Hatta harpler de ona verilen muhteremler. Yani dünya neresinde savaş çıkacak, ne olacaksa, nerede deprem olacak, nerede sel baskını olacak, neresi batacaksa, bütün bunlar da Cebrail Aleyhisselam'a veriliyor. İşte bu gece bunlara meleklere veriliyor ve bunların ayrıntısı onlara veriliyor aziz cemaatimiz. Filan günü, filan yerde, filan kıtada tufan olacak. Kasırga olacak, fırtına olacak, deniz kabaracak. Hep bunlar ezelde takdir edilmiş, yazılmış, kalem yazmış bunları, yazı kurmuş muhteremler. Yani işten geçmiş anlamına geliyor. Meleklere veriliyor. Yine bu geceden gelecek yıl bu geceye kadar kimler ölecek ise onların da listesi Hazreti Azrail Aleyhisselam'a teslim ediliyor, veriliyor muhteremler. Yarın kim ölecek? Gece kim ölecek? Ne olacaksa bir senelik liste Hazreti Azrail Aleyhisselam'a teslim ediliyor. İnna künna mürsilin. Allah Teala böyle bir azametimizde mürsilin, peygamberler göndereceğiz böyle buyuruyor. Rahmeten min Rabbik. Peygamberin gelmesi de Rabbimizin bir rahmeti olmuş oluyor muhteremler. Peygamberin gelmesi Allah Teala Rabbimizin bir rahmeti insanlara olmuş oluyor. Nedir peygamberler? Tabi peygamber deyince aklımıza mucize gelir. Yani olağanüstü haller yapan güçlü kişi aklımıza gelebilir. Halbuki peygamberlik aslında bambaşka bir şey muhtemelen. Evet, peygamberler o güce sahiptirler, mucize gücüne. Allah izin verdiği zaman. Ama aslında peygamberler bundan pek kolay kolay yararlanmazlar. Nedir peygamberlik? Allah-u Teala'nın rahmetinin, yani Allah-u Teala'nın merhametinin uzantısı olduğu için her peygamberin gönlü anne şefkati gibi insanları kurtarmak için yanar çırpınır muhtemelen bakınız peygamberler. Mesela bir anne yavrusu hastalanır, ağlar, altına işler, kusar, üstü pislenir. O çocuğu görenler herkes tiskinir. Ama annesine bunu verin derler. Ama anne bundan tiskinmez. Anne alır kucağına çocuğunu. Hatta banyoya götürür. Çocuk yıkanan bak istemez. Ağlar, sızlar, bağırır. Hatta annesine elinle vurur. Yani annesini soğumak için annesine vurur icabında. Annesi tekmele vurur. Anne ne yapar? Hepsini bunları sineye çeker. Tek yavrusuna iyilik edebilsin muhteremler. Mesela çocuk hastalanmış. Çocuğa ilaç verilmesi lazım. Çocuk istemiyor. İçmem diyor çocuk. Ağzını kapıyor. Ağlıyor. Ne yapıyor anne? Yalvarıyor, yakarıyor, zorla içmeye çalışıyor. Çocuğa aşı yapacak. Çocuk istemiyor. Korkuyor çocuk. Ağlıyor, tepiniyor. Annesine tekme tokatı vuruyor çocuk. Anne ne yapıyor? Hepsi bunların sineye çekiyor. Tek yavrusu kurtulsun diye. İşte bakın muhterem cemaatimiz. Peygamberler de aynen böyle muhterem. Aynen böyle. Hatta çok da ötede. Bütün anne şefkatleri toplansa bir araya getirirsin. Bir peygamberin ümmeti olan şefkati, merhameti ondan daha üstün bakınız. Yani milyarlarca anne şefkatini toplayın, bir araya getirin. Terazinin bir gözüne koyunun. Demek ki bir peygamberin ümmeti olan acıma şefkati ondan daha da fazla muhteremler. İşte gerçekten peygamberlik böyle güç ama çok güç bir görev peygamberlik. Bunun için peygamberler insanlara gönderilince aynen o yaramaz çocuklar gibi, hırçın çocuklar gibi insanlar da peygamberlere saldırdılar, taşladılar, hakaret ettiler, dövdüler, öldürmeye kalkıştılar. Ama hep bunları ne yaptı peygamberler? Sineye çekti muhteremler. Peki biz ne yapalım şu anda? Adı cemaatimiz... Tabii son peygamber geldi gitti. Başka peygamber gelmeyecek. Kesin. Peygamber hatim enbiyadır. Ama bizler neyiz elhamdülillah? Peygamberimizin varisleriyiz. Biz de ne yapalım şimdi? İnşallah bizler de aynen peygamberimizin uyguladığı metodu uygulamamız gerekiyor muhtemelen. İsim anlatırken, hakkı tebliğ ederken her ne kadar saldırı da olsa, hakaret olsa, demek ki bunları sineye çekmemize gerekiyor. Ama İslam'a çalışmamız gerekiyor. İnnehu hüve semî'ül alîm. Allah Teala Mevlamız Celleşanlığı Es-Semî. Semî işitici, işitir Allah Teala. İçimizden geçen, kalbimizden geçen ilhamlar, beyindeki düşünceleri de Mevla duyuyor bak muhteremler. Denizdeki balıkların sesini de, karıncanın zikrini de Mevla duyuyor. Kabirde yatanların inlemesini de Mevla duyuyor. Demek ki Allah Teala her şeyi işitiyor muhteremler. El Alim, Allah her şeyi de Mevlamız bilici. Allah Teala her şeyi biliyor. Allah kulun haline biliyor, Mevlam biliyor. Her şey vakıftır. Şimdi önce bir rızık meselesine bakalım muhteremler. Yani bu geceye bakışımız yalnız bu geceyle sınırlı kalmaması gerekiyor. Yani yalnız bu geceden bahsedelim de bu gece ihya edelim de yarın ne olsa olsun değil az cemaatimiz. Amaç nedir? Amaç böyle kutsal geceden yararlanıp kendimize bir değişimi uğratalım. Yani kendimize bir tam bakıma sokalım kendimizi. Kendimizi bir işler bir değiştirmeye çalışalım. Daha açısı insanı kamil olmaya çalışalım az cemaatimiz. Bu nereden geçer bu da? Bu da imanın kuvvetinden geçiyor. Önce şimdi rızık bahsine bakalım. Demek ki bu gece gelecek yıl bu geceye kadar ne kadar canlı varlık varsa hepsinin hepimiz rızkı bu gece görevli meleklere veriliyor. Allah Teala buyuruyor bizlere Hur Sûresi ayet 6'da ve mâ min dâbetin fil ardı yeryüzünde bir canlı yok ki illâ alallâhi rizkuhâ. Onun rızkı Allah'a aittir. Şimdi bakın bunda ne incelik var değil mi Hatır Ambeyli? Ne incelik var? Ne bir tat var bunda böyle şey. Yani Allah hayatı canlı rızkını o canlı yüklemiyor. Git ara bul demiyor Mevla muhteremler. Mevla buyuruyor, ne kadar canlı varsa hep rızkı Allah Teala aittir. Neden? Rızıklar çeşitli rızıklar, farklı rızıklar ama karıncanın yediği başka, kuşun yediği başka, insanın yediği başka, bitkilerin rızkı başka. Onlar da canlı efendim. İşte bunları yaratmak Allah'a mahsustur. Yine Mevla buyuruyor, Bismillah, İnnallâhe hüver rezâku zül kuvveti metin. İnnallâhe, Allah-u Teala kesin olarak hüver rezâku, rezzak, rızık verici. Yani mübareke verdiğinde rızık verici ancak O'dur, Allah'tır. Peki Allah'ın buna gücü yeter mi? Mevla buyuruyor, zül kuvvetil metin bak. Gayet sağlam kuvvet güç sahibi Mevlamız böylece. Peki rızık nedir muhteremler? Rızık nasıl geliyor şimdi? Allah Teala buyuruyor bizlere ayetlerin numarasını söyleme geçeyim onları. Zariyat 22'de bu ayet-i kerime. Ve fis semai rızkıküm Mevla buyuruyor. Ve fis semai rızkuküm. Rızkınız gökte Mevla buyuruyor bakınız. Demek rızkının çoğu gökte muhteremler. Yani şu dünya insanlar için yeterli değil. Gökler olmasa, atmosfer olmasa, güneş olmasa, ay yıldız olmasa dünyada bir tek bitki bile olmaz. Yani dünya bağımsız değil. Şu dünya bile bağımsız, yeterli değil. Bu da neyi gösteriyor bize azı cemaatimiz? Allah-u Teala'nın yerlerin göklerin Rabbi olması. Bakın. Eğer şu dünya başı başına yeterli olsa dünya, üzerindeki varlıklar için, eski insanlara demişler haşa, işte yerin Rabbi, göklerin Rabbi, ayrım yapmışlar. Ama günümüz insana bunu yapamaz ki ama. Yapamaz günümüz insan böyle şey. Nedir? Çünkü dünya da göklere bağlı, hatta güneşin çekim gücüne bağlı. Yani güneşin kölesi, uydusu. Etrafın dönüp duruyor zavallı dünyamız. Bağımsız değil ki muhtemelenler. Yaşam koşulları da yine göklere bağlı muhtemelenler. Nedir bu? Allah Teala elhamdülillah Rabbül Alemin. Yani Mevla'yı tanımak adı cemaatimiz. Mevla'yı tanımak. Ne deniyor buna? Marifetullah deniyor. Marifetullah. Allah'ı bilmek. Kim Allah Teala hakkıyla bilirse bunlara da Arif-i Billah deniyor. Arif-i Billah deniyor bunlara. Yani Evlullah. Evlullah bunlar. Allah bilenler. İşte bir kimse Allah-u Teala'yı bildi mi o kişi Arif-i Billah oldu. Allah'tan korkar. Haram işleyemez. Ömrünün saniyesini boşa geçiremez. İbadet başka olur. Ama Allah'tan gafil olan bir kişi ne kadar Arapça, Farsça da bilse, ne kadar fıkıh da bilse, takır tukur bilse, papağan gibi bilse de ama yaşantısı adi yaşayış olur muhteremler. Demek ki rızkımız gökte şimdi muhteremler. Yalnız gökte mi? Hayır. Mevlamız buyuruyor yine bizlere Sebe Sûre ayet 24'te Sibillah kul Habib Muhammed'im onlara, insanlara söyle. Men yerzukuküm mine semavati vel ardı kulillah. Bak. Kul onlara sahibim. Sizleri yerden gökten kim rızıklandırıyor? Men yerzukuküm. Siz rızkınızı kim veriyor? Mine semavati. Tek bir sema gökte yeterli değil. Bak, yedi kat sema işini alıyor. Vel erdi, yerden gökten rızkınızı kim yaratıyor, kim veriyor? Kul Allah, kulillah. Habib ondan sussa da sen söyle, Allah de buyurun muhtemelenler. Şimdi adı cemaatimiz, şöyle kısaca baktığımız zaman rızık meselesine, evet, yerden çıktığını gözümüz görüyor. Hubat, taneliler, buğday gibi. Sebzeler yerden çıktığını görüyor muhteremler. Ama ne lazım bunlara? Hava olması oluyor mu? Olmuyor muhteremler. Isı olması, enerji olmasa, yani güneş olması olmuyor mu? Yine olmuyor. Bunun da ötesinde su, yağmur suyu. Yağmur, yağmur derler. Her canlının hayatı suya bağlıdır. Her canlı hayatı suya bağlı. Allah Teala Mevlamızın hay sıfatı filma suda. Esrar ilahi suda. Su olmazsa götün yağmur gelmesin, hayat olmaz işte. Peki su ne muhteremler? Onu da Rabbim yarattı işte. Hidrojen oksijen birine birleşiyorlar. Su oluyor Mevlam. Yatmıştım ben işte. Yalnız bu devamlı dönüşüm olmuyor ama. Bunu Rabbim yaratmış suyu. Şimdi ne oluyor? Şimdi su devran deniyor, çevrim oluyor. Devamlı böyle şey. Yaratılan su, Allah-u Teala'yı, Allah-u Teala Mevlamız bizi yaratmazdan önce Rabbim dünyayı tabi yarattı muhtemelenler. Ne kadar su deposu lazım dünyada? Depolaması gerekiyor. Bunların deposu hazırlandı. İşte okyanuslar, denizler, göller muhtemelenler. Ne bunlar? Su depoları bunlar yeryüzünde. İhtiyaç var buna böyle şey. Çünkü su çevri, dönüşüm olacak suda şimdi böyle şey. Peki ne gerekiyor şimdi dönüşümü için? Enerji, ısı lazım. Yani ısınacak, ısınan su buharlaşacak, yukarı çıkacak. Yukarı çıkacak. İşte Mevlam bak güneşi yoruyor muhteremler. Demek ki ne kadar su buharının göğe çıkması gerekiyor. Yeryüzüne ne kadar yağmur yağacaksa Güneşe ona göre ısı gücü veriliyor bak muhteremler. Yani güneşteki ısı başıboş değil muhteremler. Orada hidrojenler heliuma dönüşüyor bak muhteremler. Artanı enerjiye dönüşüyor. Ama ne kadar hidrojen heliuma dönüşecek? Bu Allah'ın takdirine bağlı muhterem bak. Takdirine bağlı. İşte Mülki Aleyhisselam Hazretleri emrindeki melekler bir kaloriferci gibi demler. Güneşteki ısı dengesi de onların elinde demler. Ona göre güneş ısı olacak, enerji saçacak, patlama olacak. Demek ki işte ısı ile enerjinin ne oluyor? Denizdeki, göldeki sular buharlaşma deniyor bunlara. Göze görülmez bu. Ancak 100 derecede su hızlı buharlaştığı o göze görünür. Hafif görülmez bu. Çok hafif, latif buharlaşma oluyor. Bunlar ne oluyorlar? Su buharı havadan hafif yukarı çıkıyor. Yukarı çıkıyor gidiyor. Peki gitse çıksa ne olur? Atmosfere geçse kaybolur, uzay kaybolur gider. Denizler kurur gider. Ama yok, yok muhtemelen. Allah'ın koyduğu bir denge kanunu var değil mi böyle? Su buharı çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Nereye geliyor? Soğuk tabakaya gelince soğukta yoğunlaşıyor, ağırlık kazanıyor su böyle. Yukarı çıkamıyor şimdi. Orada kalıyor bak. Bu açıdan kalıyor orada böyle şey. Sonra peki aynı su buharı çıktığı yere gene tekrar geri mi geliyor? O zaman dünya rızık olmaz ki ya. Hasan Bey Hüseyin tarlasına nereden su yağmur yağacak? Ormana nereden yağmur yağacak? Dağ ve köye nereden yağmur yağacak? Ne gerekiyor? Su buharının Allah'ın takdir ettiği yerlere yönlendirilmesi gerekiyor işte onların böylece. Ne geliyor bunun içinde? İşte hava, rüzgar. Rüzgar. Dönecek bunları. Sonra adı cemaatimiz Mevla buyuruyor yağmur hakkında ma'en mübareken. Ma'en mübareken. Gökten bereketli su indirdik Mevla'yı, bereketli. Nedir bereket? Yani yağmur suyu saf su değil. Saf su mesela işte. İşte rızık oradan başlıyor. Her zaman göktaşları yağar atmosfere. Meteorlar, göktaşları yağar. Bunların küçükleri parçalanıp enerji dönüşüyorlar. Bir kısmı toz haline geliyor. Ne kadar göktaşı atmosfere uzaydan gelirse o kadar da bereket oluyor yeryüzünde. Rızık ta nereden geliyor bak. Yani başka yerden geliyor. Nereden geliyor daha bilemiyor bugün. Başka yerden atmosferimize göktaşlı meteorlar geliyorlar. Çarpmada ısınıyorlar, yanıyorlar, toz oluyorlar bunlar böyle. Bu incecik zerre tozlarında oluyor. İşte su buharı o tozda yoğunluk kazanıyor üzerinde. Kazanıyor. Sonra aziz cemaatimiz bilhassa şimşek çakması gerekiyor. Şimşek çakmadığı zamanlar gelen yağmur o kadar bereketli olmaz. Fazla olmaz böylece. Nedir şimşek? İşte o aşırı ısı, elektrik, enerji ne yapıyor muhteremler? Havadaki gazları parçalıyor. Özellikle azot gazını parçalıyor. Oksijeni parçalıyor. Bu defa parçalanan gaz arasında birleşme oluyor. Kimyasal birleşim ki yani başka madde dönüşüyor muhteremler. Onunla birleşiyor, bu bununla birleşiyor. İşte şimşek bu muhteremler. Bunlara parçalıyor bunları. Kimyasal değişim oluyor. Havadaki gazlar değişim oluyor bunlarda. Başka madde dönüşüyorlar. Tuzlar, şunlar, bunlar, tozlar muhteremler. İşte yere gökten bereket geliyor muhteremler. Yani her yıl 100 milyon ton yukarıdan yere rızık geliyor muhteremler. Geliyor böyle. Sonra gelen bu yağmur suyu, saf su değil bakınız. Saf su değil. Yağmur suyu ne yapıyor? Topraktaki belli elementleri de eritiyor. Çözümleme deniyor buna. Eritiyor bunları da. Gökten gelen yerde elementler eridiler. Ne oldu? Bitkilerin rızkı oluyor bu şimdi. Mama oluyor onlara. Boza kıvamında biz buna çamur diyoruz. Ama aslında çamur değil muhtemelen. Aslında bitkilerin rızkı bu. Boza kıvamında çamur şeklinde görünüyor. Rızkı oluyor. Ne yapıyor bitkilere bunu? İşte bitkilere bunları ince kıl damarlarıyla, köklerindeki yumuşak kıl damarlarıyla bunu çekiyorlar. Ne gerekiyorsa ama bana. Hatta bir kökü dolaşır yer altında. Yana gider, yana gider. Ona gereken gıdayı orada bulacak orada. Bulamazsa kurur zaten. Vermez, bir şey yermez böyle. Onları alacak onları. Bitki kökeninde de sanki bitki kökeninde laboratuvar. Doğal laboratuvar. Aldığı gıda oradan tekrar kimya işlemine tabi tutuluyor. Gövdeye veriliyor. Yukarı veriliyor muhteremden. Bir de yapraklar, yeşil yapraklar da karbondioksit gazını alıyorlar. Gönül ısısı bunlar da başka dönüşüyorlar. Ne oluyor muhteremler? İşte yeryüzünde rızkın böyle başlangıcı böyle meydana geliyor. Şimdi bu akşamdan gelecek yıl bu akşama kadar bak adı cemaatimiz yani. Yani beyni zorlayan bir mesele. Yeryüzünde bir sene içerisinde kaç tane pirinç tanesi olacak? Sayısı değil ama. Askeri olmalar. Kaç tane pirinç tanesi olacak? Kaç tane fasulye olacak? Kaç tane buğday olacak? Kaç tane elma olacak? Şu bu. Hep bunlar ezelde yazılmış, takdir edilmiş, belirlenmişler. Allah'ın takdiri neyse bir tek sayı eksik fazla olmaksızın aynı olacak bunlar. Peki ama bu kadar bir şeyi yönetmek akıl alabilir mi bu meseleyi? Şimdi bir de muhteremler kendimize bakalım şimdi az cemaatinde bak. Kendimize bakalım mesela. Bir insanda ne var bir insanda? Yani her canlıda biliyorsun hücre var. Nedir hücre? Bağımsız insanın en küçük canlı parçası hücre. Yani onun hayatı vardır hücrenin. Bağımsız hayatı vardır hücre. Alt yuvarlar hariç onun dışında hücrenin her birinde çekirdek var bakınız. Çekirdeği vardır. Hücrenin çekirdeği hücrenin beyni merkezi işte. Hücrenin beyni merkezi hücrenin çekirdeği. Her bir çekirdeğinde kromozom var, bak genler var muhteremler. Hatta bakın her hücrede sayılar da belirli. 46 kromozom var muhteremler. Her hücrede böyle. Yalnız üreme hücresi hariç. Onda 23 tane. Neden? Erkek tek kadın 23 bir araya geliyor, yine 46 oda oluyor muhteremler. Şimdi adı canlı bakın muhteremler. Yani bir hücre. Hücre çekirdeği var. Hücrenin şifresi onda. Komutan merkezi çekirdeğinde muhteremler. Ama bunu göz göremez. O kadar küçük. Komutan merkezi orada. Hatta insanın kişiliği, kalkan kişiliği hücrenin çekirdeğinde. Demek ki hücre yaratmak bu kadar mesele. Bir insanda ortalama, yani boyuna göre değişiyor tabii, hücre ne kadar var muhteremler? 30 trilyon, bak muhteremler. Bir insanda ortalama boyuna göre 30 trilyon hücre var muhteremler. 10 kişi 300 trilyon. Dünyada bu kadar insan yalnız var, bırak diğer canlılar muhteremler. Hücrenin sayısı bilinir mi? Bilinemez. Hiçbir makine bunu hesaplayamaz. Ama Yüce Mevlamız, bakınız, yani Allah'ı bilelim muhteremler. Yani kendi açımızdan bakmayalım olaylara. İlahi kudret açısından bakalım. Bakınız. Hücrelerimizi tek tek yaratan kim? Allah Celle Celaluhu. Hücrelere bu özelliği veren, dengeyi veren, düzeni veren, onu hayatı veren ortamlar. Hatta her bir hücre bir sıvıda yüzüyor orada. Sıvı içerisinde yüzüyor. Oradan alıyor gıdasını hücre. Oradan oksijen alıyor hocam. Yani içimizdeki gözün göremeyeceği hücreye de rızkını Mevla gönderiyor muhtemelen. Biz haber mi olacak bundan? Bunun için demek ki Allah'ın kudreti açısından baktığımız zamanlar, işte bir insanın bedeninde bu kadar hücre var. Hücreleri tek tek yaratan, onlara hayat veren, onları bir de yönlendiren, göz hücresi göze gidecek. Eşit ama, sağa sola eşit gidiyor bak. Biri fazla gitmiyor. Şimdi bir de adı cemaatim şeye bakalım bir de inşallah. Yani iman konusundan işe almak istiyorum. Canlılara rızkın ulaşması meselesi bak. Allah Teala buyurduğum üzere Kudüs Suresi okudum baştan. Her canın rızkı Allah'a aittir. Onu oluşturacak oraya. Şimdi ana karnındaki bir canlıya bakalım. İnsan olsun, hayvan yavrusu olsun. Henüz ana karnında. Ama hayat verilmiş canlı. Hayat verildiği anda hemen rızık ister, hemen rızık ister. Peki ana karnındaki o canlıya, yavruya, insan hayvan yavrusu olsun, ona rızkı kim verebilir? Buna kim ulaştırabilir? Buna kimin gücü yeter? Yüce Mevlam, Mevlamız. Ne yapayım Mevlam muhteremler? Allah Teala ana karnında bir organ yaratıyor dokudan. Eş deniyor buna Türkçemizde. Tıp tabuna plasanta diye isim verilir. Çocuk göbeğiyle, göben kordonu çocuk, o eşe bağlanıyor derler. Annenin dolaşım sistemi, kan dolaşım sistemi de ona bağlanıyor. Ne yapıyor bak muhteremler? Anne yiyor, hazmediyor, sindiriyor, yedi gıdara kana dönüştürüyor. Ondan sonra o eş vasıtasıyla çocuğun göbek kordonundan, göbeğinden çocuğa gidiyor muhtemelen bak. Gidiyor böyle. Oksijene gidiyor oradan, gıdardan gidiyor bakımız. Allah aşkına adı cemaatimiz. Yani düşünelim bir muhteremler. Bunları boş görmeyelim. Bunlar kendileri olmuyor bunlar. Tesadüf değil bunlar böylece ya. Bir değil, milyar, katrilyon değil. Bütün canlılar muhtemelen bakımız. Çünkü ana karnında çalışıp kazanamaz. Rızık Allah'a ait ama. Allah'ın ulaşıyor kurallarında. Ulaşıyor böylece. İşte bir insanın rızkı dar mı, geniş mi? Daha oradan başlıyor, konulardan da başlıyor. O doğacak yavrunun rızkı o anda dar ise annesi zayıftır, kansı, iştahsızdır. Ya fakir değil, yenmez fazla. Çocuğa da az gıda gider. Besin az gider böylece. Buradan başlıyor daha. Dünyaya geldi çocuk muhteremler. Tabi hayvan yavrusu bunun dahil, doğum yolu gelenler dünyaya geldi. Ama yine çalışamaz kendisi. Ne yapsın? Sel bir şey yiyemez. Bak dünyaya çocuk geldiği anda otomatikmen devreye giren süt fabrikası bakın. Süt, göğüsten böylece. Ana beden ısısında hem de. Tamam, sütü biberine koyuyorlar, ısıtıyorlar. Çocuk başına sıcak, ağzı yer çocuğun. Bekliyorlar, sonu soğuyor. Ya. Aynı ana bedeninde ısı, hiç ısı değişmiyor. Aynı ısıdan bir de havayla temas etmiyor derler. Havayla temas etmiyor böyle. Tam doğal böyle. Bir kaplara konmuyor. İnsana değmiyor, makine değmiyor buna. Direkt doğrudan duruyor ana göğsünden. Hem de ucu süzgeç gibi böyle. Hortum gibi değil böyle. Boğulması çocuk diye derler. Çocuğa gidiyor. Peki mesela kuş türleri, kanatlılar, onların süt almıyorlar bunlar. Onlarla nasıl oldu onların ki? İşte Allah onların midesine bir şey vermiş. Taşlık var, taşlık. Şimdi civciv olsun, kuş türü olsun, onlara daha yeni çıkmış yumurtadan, onlara annelere, kuşlara ağzında sert bir gıdayı verir. Onların midesinde taşlık var, hatta o taşı eritebiliyor. Bunu bence. Şimdi gelelim adı cemaatimiz. Bir de bakınız, tefekkür etmek için bu konuya giriyorum. Canlıların rızkı almaları da farklı oluyor şimdi. Bir canlı nerede yaşaması gerekiyorsa ona göre atılmış. Diş organları, anatomisi ona göre atılmış. Mesela bal su yaşayacak, ona göre atılmış. Kuş ona göre atılmış. Bir de ağız mesela. Ağız meselesiyle. Şimdi mesela muhteremler kuş değil mi? Bak kuştan başlayalım cemaatimiz. Kuş nedir? Kuşun rızkı tabii yerde. Havadan bakar. Allah Teala kuşların gözüne öyle güç vermiş ki bizden çok daha kuvvetli gözleri kuşların. Havadan kuş bakıyor yukarıdan böyle. Bir de bizden farklı olarak Bizim gözümüzde cisim yakınken büyür, uzakta küçülür cisimler gözümüzde. Kuş da bunu aksi oluyor muhtemelen işte böyle. Kuş havadan bakar, yerdeki buğday tanesini yumurta kadar görür. Yani uzaktan uzaklaştıkça cisim ondan büyüyor. Yaklaştıkça cisim ondan küçülüyor kuşlardan böyle işte. Kuş havadan bakar muhtemelenler. Yerdeki toz toprak arasında, yaprak arasında düşen pirinci, buğdayı, şunu bunu görür, gelir. Şimdi eğer kuşların ağzı da kedi ağzı gibi olsaydı ne olurdu? Onu alamazdı ki oradan. Alamazdı. Ne gerekiyor bak değil mi muhtemelen? Allah onun ağzına gaga vermiş. Gaga bakınız. Düz, küçük gaga kuşların, tavukların gagaları. Düz, küçük gaga böyle. Gaganın ucuyla toprağı da eşebiliyor. Buğday tanesini alabiliyor bakın. Alabiliyor böyle şey. Ama eşçil kuşlar var mesela. Onun kadarı daha büyük ve kıvrı çengeli oluyor. Eti parçalması için muhtemelenler. Aslan, kaplan, kurt, canavar gibi hayvanlarınki ne oluyor? Onlarda ağız var. Onların da pençeleri kuvvetli. Onların da ağzı dişi kuvveti bak muhtemelenler. Mesela bir aslan pençesiyle bir öküzün sırtına vursun, omurga kemiğini parçalayıp kırabiliyor, parçalayabiliyor. O kadar kuvvetli, adaleleri pençesiye. Bir de ağzı dişleri kuvvetli muhtemelen var. Ağzı dişi kuvvetli, parçalayıp öğütebiliyor bunları böylece. Hatta öyle tabii çok da, mesela martı kuşları, bunlar denizden balık avlarlar. Eğer güvercin gibi, tavuk gibi gagaları kısa olsa, başları suya gömülür, alamazlar. Allah onları ne yapmış? Gagasını uzun yaratmaktan. Uzun gagaları böylece. Lelek mesela yılan avlar yiyor lelek. Gagası uzun. Hem yılanın ortasını kapar, havalanır. Havalandığı gibi de başını sallar. Yılanın dengesi bozması için. Havalanır, yılanı bir setir atar yukarıdan. Yerde onunla uğraşamaz, korkar yılandan. Yılan sarılıp sıktı mı öldürür zeyler leyleğe. Lelek aniden konar, hemen havalanır, ağzını sallar, yılan dengesini bozar. Yukarı atar onu aşağı böyle. Yukarıdan bakar. Lelek yer ölmüşse, gelip yuvasına götürür yer. Ölmüşse yine kapar, tekrar yukarı götürür muhteremler. Şimdi bakın adı cemaatin bakın. Rızkı yaratan Mevlamız muhteremler. Bak. Şu toprağı yaratan, elementleri farklı yaratan, şu atmosfer tabakasını yaratan, güneşi yaratan, melekleri yaratan, suyu yaratan Mevlamız. Her şeyde bir denge var, düzen var, hesap var. Hiçbir şey başıboş değil muhtemelen. Sonra rızkın yaratılış Mevlamız'a ait, ulaştırması da yine Mevlamız'a ait bunların böylece. Bir daha da cemaatim kısaca inşallah ölüm meselesine temas edeyim azıcık kısaca inşallah. Demek ki bu geceden gelecek yıl bu geceye kadar aramızdan kim ölecekse bu gece Azrail Aleyhisselam'a liste teslim ediliyor. Ediliyor muhtemelen. Ama çok sağlam, sıhhatli. Önemli değil. İş listede orada. İsim var mı yok mu listede var? İş onda var işte. İnsan kendi isteğini ölebilir mi? Ölemez muhteremler. Ölmüş de intihar ediyor. İntiharının başarılı olması da yine ecelin gelmesine bağlı muhteremler. Yalnız kişi buna teşebbüste bulunduğu için tabii nefsinin katili oluyor, günahkar oluyor başka konu. Günahkar oluyor. Ama intiharının başarılı olması, öyle kişi var, intiharı aklından geçirir, karar verir, kesin karar verir, son anda vazgeçer. Bir olay olur vazgeçer. Ya da işte görülür, çubuğu olur, pırt olur. Mevla buyuruyor bizlere, kısa şeyim inşallah, hiçbir nefis kendi ölenmez. İlla biiznillahi, Allah'ın izniyle kitaben müeccela, Mevla buyuruyor. Kitaben yazılmış. Her insanın ömrü yazılmış, çizilmiş nefes sayısına göre müeccela vakit denmiş. Demek ki bir lidere suikast yapmaya kalkışılsa, suikastın başarılı olması da, intihardaki sonuç olmakta, hastalık da olsun, ölüm, Allah'ın ezele yazdığı yazıya bağlıdır. Ömür verilmiştir. Bir insan ölmek istemese, ölümden kaçsa, yani elinden gelen bütün sebeplere sarılsa, sadık açısından, işte şu açıdan, bu açıdan her önemi alsa kişi, ölümden kaçsa, ölmek istemese, kurtuluş var mı? Hayır. Mevla buyuruyor yine bizlere, Cuma Sûre ayet 8'de, Kul Habib Muhammed'in söyle, اِنَّ الْمَوْتَلَّذ۪ي تَفِرُ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ Habibim söyle, اِنَّ الْمَوْتَلَّذ۪ي O ölüm öyle bir ölüm ki, تَفِرُ مِنْهُ Ondan size kaçarız, korkarsınız. فَاِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ Ama vakti gelince, o size kavuşacaktır. Yani bir insan, ayağa da çıksa, uzayda da kalsa, çölde de olsa, kişi mağarada kapansa, Allah'ın takdir ettiği, yazdığı vakit geldiği anda onu ölüm meleği bulur, canını alır. Bir tek kişi unutulup kalmamış kalmaz. Hiçbir canlı. Peki bir insan çok sağlam bir yere kaçsa, muhkem kaleye sığınsa yani, ne olabilir? Mevla buyuruyor bunda bizlere. Nisa ayet 78'de. Eyne ma tekûnü yudrikün mevtü. Velev kûntüm fî burûcü müşeyyedeh. Mevla bak. Nerede olursa olunuz, ölüm size ulaşır. Velev kûntüm fî burûcü müşeyyedeh. Buruç, burcun çoğulu. Burç, karelerin üst kısımları en muhkem, sağlam yerleri. Müşeyyede yüksek, sağlam bir anlamına bu da geliyor. Yani bir insan çelik karelere kapansa, muazzam muhafız koruması da olsa, ölümden kurtuluş oluyor mu? Olmuyor muhteremdir. Demek ki ecelde yazılmış, çizilmiş, ölüm yazılmıştır. Bu da kesinlikle değişmez. İnsan evet tıptan yaralanabilecek. İslam'dan tedavi vardır muhteremler. Ama tevekkül Allah-u Teala'yadır böylece. Eğer ömrü varsa, kişinin ömrü bitmemişse, evet buna yardımcı olabilirler böylece. Ama insanın ömrü bitmişse, o zaman ne oluyor? En konforlu hastanede, en modern hastanede, gereken tedavinin en iyisi yapmaya çalışıyor. Ne diyorlar ama? İlaçlara cevap vermiyor. Hatta beden ilacı kabullenmiyor muhtemelen. Yani ilacı beden kabullenmiyor bile muhtemelenler. Yani ömür bitti mi? Fayda yok bundan. Şimdi biraz da inşallah kısaca bu geceye ilgili birkaç şeye temas edelim inşallah muhterem cemaatimiz. Bu gece Allah-u Teala kullarına soruyor muhteremler. Mevlam soruyor kullarına. Kullarım, isteyen var mı? Vereyim. Demek ki bu gece önce dua gerekiyor. Allah'a yalvarma gerekiyor muhteremler. Aciziz muhteremler. Aciziz. Elimizde hiç ama hiçbir şey yok elimizde. Yaratılmak, yaşamak, ölüm, rızık elimizde değil muhteremler. Rızık bile taksi olmuş. Daha ayet-i kerime buraya not almıştı ama tabi zaman el vermiyor bunlara muhteremler. Yani Mevla buyuruyor, Allah da rızkı dilediğine bol verir, dilediğine kısa daraltır bak muhteremler. Rızkı böylece. Efendim işte benim gelirim çok, maaşım yüksek, işte çok malım mülküm var, istediğimi yerim. Yiyemiyorsun ki. Neden? Ezelde rızık yazılmış. Yazın muhteremler. Onu kimse aşamıyor. Neden? Araya bir sebep giriyor işte. Kanserdir, tansiyondur, şekerdir, kalptir, damar setiyedir, böbrektir, şudur budur. araya bir sebep giriyor. Dünyanın en zengin de olsa kişi, ezelde yazılan rızıklar liste, onu yiyecek. Ne yiyecek? Tuz yasak. Yani tuzsuz almayayım midem istersen. Bir iki kaşamak yapıyor ama zararını görünce artık boyun eğiyor. Teslim oluyor o kadar yazıya. Şeker yasak. Yağ yasak. Et yasak. Şu yasak, bu yasak. Ne yiyecek? En fakirin yediği haşlanmış patates yiyecek. Takdir bu muhtemelen bakan kardeşler. Takdir bu. Mevlamız soru bir gücü aldı cemaatimiz. Soracak Mevlamız gücü yani. Akşamdan okur okunmaz. Gece başlıyor. Mevlamız soruyor. Ey kullarım, isteyen var mı? Bana yalvaran var mı? Dua eden var mı? Duanızı vereyim. Demek ki bu gece çok dua edelim muhteremler. Allah Celle Şaliyo. Tabii öncelikle benim tavsiyem muhteremler, imanımızın kuvvetlenmesi muhteremler. Kalbimizin günahlarından temizlenmesi, kalbimizin nurlanması, imanın tadını alabilmemiz. Ondan sonra tabii salih hepsi bunun içine girer. Yine Mevlam soruyor, bu gece tövbe eden var mı? Af dileyen var mı? Günahına pişman olup yanan var mı? Affedeyim. Mevlam soruyor. Demek ikinci konu ne? Bu gece çok tövbe edelim muhteremler. Nedir tövbe? Allah'tan af dilemek ama bunu Arapça şey olarak estağfurullah azim ama muhteremler yalnız dille söylemek de yetersiz. Neden yetersiz? Çünkü günahları yani dil işlemedi ki muhteremler. Değil mi? Günahı gözde işledi, damak tadı işledi günahı, el ayağı işledi, beden işledi. Bunun için tövbe ederken de bütün beden tövbe etmeli. Yani nasıl zaman kalp ondan zevk almışsa şimdi kalbim bu gece yanmalı. Kendimizi hesaba çekelim. Allah'ım kendimize karşımıza kendimizi hesaba çekelim. Allah yarattığı şu bedenin makinesini nerede kullandık acaba? Emanet bize de böyle. Emrini yerine getirdik mi acaba? İşte hatalarımızı görmeye çalışalım, onları bulmaya çalışalım. Allah'a tevbe edelim çok bakacak inşallah. Yine Mevlam bugün soruyor muhteremler, rızık isteyen var mı? Vereyim. Rızık. Demek ki rızık istemek Mevlamız'dan var. Çünkü mal başka, rızık başka azı cemaatimiz bakınız. İkisi ayrı bunların. Yine adı şey buraya Aleyhisselam Hazretleri muhteremler, bu gece gök kapıları açılıyor gece. Ebbab-ı Rahman Meftu Hatun buyuruyor. Ebbab-ı Rahme, yani demek ki bu gece rahmet kapıları meftuhat açık, açılıyor. İlâ tülûn fecr, güneşin batışından fecir vaktine kadar. Nedir fecir? İmsak vaktine kadar fecirdir muhteremler. İşte gece o zaman başlıyor. Yani akşam ezanı Allah-u Ekber başlıyor. İmsak vaktine kadar bu gece elhamdülillah biraz gecesi. Allah-u Teala bu gece çok kişiyi cehennemden azat ediyor. Zaten beraat bu anlamaya geliyor. Derler işte mahkemede beraat etti. Yani suç almadı. Sen kurt anlamına geliyor. İşte Allah-u Teala bu gece çok kulunu affediyor. Mevlam bunları azat ediyor. Günah bağışlıyor böylece. Hatta burada Peygamberimiz bir örnek veriyor. Beni Kelp kabilesinin koyunlarının kılların sayısına buyuruyor muhteremler. Beni Kelp kabilesi vardı Arabistan'da. O zaman varmış yani. Bunların koyunu çokmuş. Bunlar orada ün yapmış bunlar. Hatta bu kabilenin başında diyedir. Meşhur diyecek kelbi derler kendisine. Demek ki bu gece Allah-u Teala kullarına çok gece bağışlıyor muhteremler. Bağışlıyor. Herkes mi? İşte bunda bir istisna var muhteremler. Allah'a şirk koşmayıp tevbe Allah affediyor ama ancak illa men kâne sahiren, ancak bir kimse sihir, büyü işiyle uğraşıyorsa, yapıyorsa tevbe etmiyor bu gece, yine yapmaya devam etme niyeti varsa bunlar af kapsamına girmiyorlar. Bunun dışına kalıyorlar. Demek ki bir kimse sihir, büyülü uğraşsa gerek yapıyor, gerek yaptırıyor, gerek aracı oluyor. Bu da buna giriyor muhtemelen. Allah-u Teala affetmedi kulu bunlar. Eğer tevbe edip bu işi bırakmazlarsa. Ev kâhinen yahut da kâhinlik yapan. Nedir kâhin? Gizli bir şeyi biliyormuş gibi uydurup ortaya bir şey atan. Bu günümüzde de yine çok az cemaatimiz. Yani aşırı. Ben şahsen yine bunu kabul edemiyorum. Yani günümüz insanı bunu nasıl aldanıyorlar. Hatta bazen öyle kişiye karşılaştım ki onunla bile gidiyorlar. Nereye gidiyorlar? Efendim arabası çalınmış, bir bakıcıya gidiyor. İşte arabam çalındı diyor bakınız. Muhterem der. Bunu yalnız bir Allah bilir. Bunu peygamber de bilemez azıcık ama bilemez. Peygamberimizin devesi kayboldu. Peygamberimizin bak, peygamber hayatta. Peygamberin devesi kayboldu. Peygamberimizi aradı, bulamıyor. Sahabeler, Hazreti Bekirler, Hazreti Ömerler, hepsi büyük evliullah. Arıyorlar, peygamber devesini bulamıyorlar. Tamamdır. Hatta o zaman münafıklar vardı. Dedi ki münafıklar, bak dediler, peygamberim diye ortaya atılıyor ama devesini bulamıyor, kaybolan devesini. Cebrail aleyhisselam geldi, Allah-u Teala gönderdi. Dedi ki Cebrail aleyhisselam, ya Muhammed senin deven çölde filan yerde, filan mıntakada bir çalıya, yılına takıl orada kaldı. Hemen gitti sahabeler, orada buldu Ahmet'i. Demek ki gaybı, gizli olan bir şeyi yalnız Allah bilir Cebrail'e bakınız. Peygamber de bilemiyor, Hazreti Sıddık da bilemiyor. Sahabeler bile evliyalar bilemiyor bunu böyle işte. Ama günümüzde çok var bu. Kişinin işi bozuluyor, büyüyeceğe gidiyor, bakıcıya gidiyor. Efendim senin kısmetini bağlamışlar diye bak. Kız evlenemiyorsa, evlenme çağı evlenemiyor. Erkek evlenemiyor, o bakıcıya gidiyor. Efendim işte ben evlenemiyorum işte, oluyor, bozuluyor, şu bu oluyor. Güya bakıyor, nereye bakıyor? Sırf saftada yalan, sahtekarlık, deccallıksın muhtemelen. Uyduruyor yalan, ne diyor? Kısmetini bağlamışlar diyor. Adı cemaatimiz. Kısmeti, kaderi yazan kim? Allah aşkına düşünün muhterem be. Kader iman, imanın bir rüklü, temel ilkesi. İmanın kişi gidiyor Allah korusun. Kader iman. Rızık yazılmış. İşin bozulmuş, rızkını bağlamışlar. Bağlayamazlar. Vallahi bağlamaz muhterem böyle. Bunu peygamber bunu bağlayamaz muhterem der. Rızık bağlanmaz. Evine kısmeti bağlanamaz. Yazılmış bu böyle şey. Bakın buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, işte kim ki kâhinlere giderse, ona inanırsa ve kim bu işi yaparsa onlara bu gece af yok onlara muhtemelen. Bu işi tevbe etmezlerse. Daha bunun gibi muhteremler devam eden şerifi özeteyim inşallah. İçkide devam edenler, müdmünül hamir deniyor buna, alkolik. Her ne kadar bu akşam mübarek gece içmiyorsa bile, tabi bu gece içmediği için günahtan kurtuluyor, bu gecenin günahından kurtuluyor. Çünkü bu gecenin günahı çok büyük içerse, ama yarın ya da bayramız içecekse, bunlar af kapsamına girmiyor derimde. Bunun gibi işte zinada, şunda bunda, demek ki bir kimse eğer böyle günahlara devam ediyorsa, bunların bu gece ne kadar af isteseler de bunlar af kapsamı dışında kalıyor muhteremler. Peki bu gece ne yapalım adı cemaatimiz? Genelde bu merak ediliyor bu konu. Aslında böyle bir şey yok dinimizde de fakat merak ediliyor. Mesele bu geceyi ihya etmek. Yani canlandırmak, yaşamak bu gece. Yani İnsanın bu gece bir sevinç olmalı aslında özellikle böyle. Yani bir berat gecesi, Ramazan'da bir öncüsü, habercisi. Ramazan'a geliyor bir taraftan. Bütün kaderin yazılığı çizildiği taksiyonlu bir yerde. Peki, aklımıza bir soru burada şimdi gelebilir muhterem cemaatimiz. Bu gece biz çok yalvarsak, kader değiştirir mi, yazı değiştirir mi acaba? Aklına gelebilir şimdi. Kader İki kısım, iki çeşitli kader muhtemelenler. Birine kader-i mübrem deniyor. Mübrem, muhkem, kesin anlamına geliyor. Bu değişmez. Mesela kişinin rızkı, hayatı, ölümü, mematı, her neyse kaderi, mübrem kısmı olanlar, mübrem olanlar, bunlar değişmezler. Bir de kader-i muallak var. Muallak, taalluk eden, takılı anlamına böyle. Bazı şartlara bağlı var kaderde böylece. Eğer kader yandığın mübrem, muhkem, kesin, değişmeyen kader olsaydı, o zaman insanların ne ilaç almasına gerek vardı, ne gıdaya ihtiyaç vardı, ne doğa ihtiyaç vardı. Ama kaderin bir de muallakı var şimdi. Biz bunu bilemiyoruz. Kişi hastalandı. Kaderi kadere mübrem. Ölecek bu hastalıktan. Kadere mübrem. Bu kişi hangi doktora giderse gitsin, ilacı kullansın, hatta ne kadar dua değilse, ki babası peygamber de olsa fayda yok muhteremler. Mesela peygamberin kızı da hastalandı, öldülerdi peygamber. Torun da öldü peygamberimizin. Ama bu kader-i mübreme girdi mi, bu değişmiyor. Ama biz ne yapacağız? Bilemiyoruz. Kader-i muallak olabilir. Biz ne yapacağız? Gereken sebebi yerine getireceğiz. Hem maddi olarak yapacağız, hem Allah'a dua edeceğiz muhteremler. İki açıdan da yapacağız. Allah Teala eğer kaderimiz muallak kısmı ise Allah kaderi değişir muhteremler. Mela buyuruyor, yemhullah maişah, ve yüzbüt, ve inde ummül kitap var. Allah diye dinleyen mozdan yazar, çizer Mela. Yani melekler böyle bilemezdi bunu, değiştirir. Yalnız ilm-i ilahideki o değişmez, o kader mübremdir işte o. Şimdi aziz cemaatimiz, işte bu gece elimizden geldiği kadar Allah-u Teala'ya çok dua edelim muhteremler. Sonra çok tevbe istiğfar edelim. Kendimizi, nefsimizi muhasebeye çekelim. Sonra tabii namaz kılmak muhteremler. Özel bir namaz yok muhteremler. Bazı kıyak kitaplarında yüz zekattan bahseder ama bu bir aslı bir yere dayanıyor bunun. Yani hadise bir yere dayanmıyor bu. Bunu yapmaktansa isteyen mesela akşamdan sonra evvâ bin namazını kılar ki sünnet-i müekkettir. Dileyen gece yarısından sonra tevcid namazını kılar. Dileyen de kaza namazı kılar muhteremler. Nedir amaç? Bu gece Allah yolunda ibadet etmek. Özellikle üzerimize kaza namazımız çok iken ne yapalım inşallah? Elden geldiği kadar kaza namazı kılmaya çalışalım muhteremler. Sonra tabii isteyen Kur'an-ı Kerim okuru bilenler, bilhassa evde, aile toplu okurlarsa Allah bunu daha sevi muhteremler. Allah Teala Mevlamızın seyyahin denen melekleri var Mevlamız. Seyyah gezici melekler var. Grup halinde geziyorlar. Melekler bakıyorlar. Onlar için tavan, çatı onlar için engel olmuyor. Şefa, nur olduğu için onlar. Bakıyor melekler, eğer bir yerde, cami olsun, ev olsun, bir yerde Müslümanlar toplu olarak bir araya gelmişler. Sırf Allah için bir araya gelmişler. Allah'ın bir şey yapmaya çalışıyorlar. O zaman birbirini çağırıyor bunlar. Helim bu ileyna, helim bu ileyna. Gelin, gelin buraya diyorlar. Oraya gelip ona tavaf ediyorlar muhtemelen. Bunun için inşallah hiç olmazsa evimizde de böyle kişisel tek tek değil de aile olarak, ufak çocuklar dahil. Onları almalı kişi bir araya getirmeli. Yavrum oku bakayım bir kuru vallahi oku bakayım yavrum. İşte Sübhane'yi oku bakalım yavrum. Hiçbir şey bilemiyorsa kelime-i tevhidi söyleyelim beraberce. Kelime-i tevhidi. Allah'ın önünde bir tesbih mesela. Yüz defa dönelim işte bir defa. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Yani illallah canlı olacak ama bak böyle. La illallah, la ilahe olmaz mı bak. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bu etki anlatır. Kalbi canlandırır. Hayat verir kalbi böylece. Kalbi aşk keyif verir böylece. Mesela bunu çekelim beraber işte böyle. Allah inşallah. Yani elden geldiği kadar muhtemelen bir şey yapalım. Tabii bir de bu arada sileye rahim yapmak da gece muhteremler. İşte ana babası, yakınları, amca, dayı, teyze gibi mesela hele yakınlarını da kısa ziyaret. Ama gidip de oturup 3-5 saat laklak etmek bu Bu da doğru değil muhteremler işte. Yani kısa bir ziyaret yapmak gerekiyor ki giden de ibadetten geri kalmasın, gidilen de ibadetten de geri kalmasın o da. Bunu yapmak gerekiyor. Yine elden geldiği kadar bugün bu akşam mesela bir de hayır yapılabilse böyle. Fakir, fukara, yetim, çoluk, muşuk böyle sevindirilebilse, bunlar sevindirilebilse ve bir de azı cemaatimiz ölenleri de unutmamamız gerekiyor. Onlar da bir şey buradan gönderelim inşallah Teala. Ne okusa onlar gider ruhlarında. Allah Teala inşallah bu geceyi bütün İslam'la hayırlı etsin inşallah muhteremler. İlla Fatiha. Thank you.